الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ قصص کی تقریباً 88 آیات تھیں اور الحمدللہ یہ 88 آیات کی تفسیر پچھلے پروگرام میں مکمل ہوئی اور آج انشاءاللہ نئی سورت سورۃ العنکبوت کا آغاز ہوگا اور یہ مکی سورت ہے اور اس میں تقریباً 69 آیات موجود ہیں اور یہ چونکہ مکی سورت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی سورتوں میں اکثر مضامین جو بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق آخرت سے ہے، توحید سے زیادہ تر تعلق ہے، ایمانیات اس میں زیادہ بیان کی گئی ہیں، منافقین کے تذکرے، مشرکین کے تذکرے زیادہ کیے گئے ہیں، عقیدہ آخرت کو بہت زیادہ مضبوط کیا گیا ہے اور اس طرف زیادہ توجہ فرمائی گئی ہے. پھر مدنی آیات میں چونکہ اس وقت تک ایمان راسخ فی القلب ہو چکا تھا لہٰذا مدنی آیات میں زیادہ تر احکام بیان کیے گئے ہیں. تو یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے سورۃ العنکبوت اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اخروی مضامین کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تو آج انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے اور اس میں بہت ہی نصیحت آموز آیات ہیں، بہت ہی زیادہ محاسبے کی دعوت دینے والی آیات موجود ہیں جو قدم قدم پر ہمیں ایک سوچ ایک فکر عطا کرتی ہیں کہ ہم تفکر کریں، غور کریں، اپنا ذاتی محاسبہ کریں اور اپنے اندر قوت و ہمت بیدار کریں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. یہ آپ کو بتایا تھا کہ سورتوں کے شروع میں جو ایسے حروف ذکر کیے گئے ہیں جن کی کوئی خاص معانی نہیں ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، لہذا الف لام میم بھی حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہے اور یہ علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے معانی کو اچھی طرح جانتے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ لوگ ان لوگوں کو صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کی کوئی آزمائش نہیں کی جائے گی، انہیں کسی فتنے یا آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. یہ اصل میں ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو مکہ المکرمہ میں موجود تھے، تو جو مدینہ منورہ آ گئے تھے صحابہ انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان اب معتبر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے کہ جب تک تم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف نہ آؤ. تو پھر وہ ان لوگوں نے ہجرت کی اور بہت سے لوگ ان میں سے شہید کر دیے گئے اور بہت سے بچ کر مدینہ منورہ آنے میں کامیاب ہوئے. تو یہ اللہ نے خطاب کر کے بیان فرمایا کہ لوگ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہہ لیں کہ ہم ایمان لے آئے تو کافی ہے، حالانکہ ان کو اور بھی آزمایا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ضرور بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالی جان لے گا یعنی امتحان فرما کر الگ کر دے گا، الَّذِينَ صَدَقُوا، ان لوگوں کو جو سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالی امتحان فرما لے گا ان کا بھی جو جھوٹے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا یا ایمان لانے کا اقرار کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کا اقرار کرنے والوں کو مختلف طریقے سے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب وہ یہ تمنا کرنا شروع کرے کہ اللہ تبارک و تعالی میری پرہیزگاری کو، میری نمازوں پر استقامت کو، میرے سچ بولنے کو، میرے گناہوں سے بچنے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی مصیبت مجھ پہ نازل نہ فرمائے. یہ غلط خیال ہے اور یہ ایک عوامی خیال ہوتا ہے کہ بولتے ہیں جی یہ پتہ نہیں کیوں ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، پانچ وقت نماز ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش ہم کرتے ہیں، پھر بھی ہم پر ہی مصیبت آ رہی ہے. اور وہ فلاں فراڈ کرتا ہے، رشوت دیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور کرم ہے. تو معاذ اللہ، ایک بات تو یہ کہ جو رشوت لے رہا ہے اس پر اللہ کا کرم کہنا، یہ بھی بڑا سخت جملہ ہے اور حکم کفر تک اس پر یہ چیز پہنچ سکتی ہے، احتیاط کرنا چاہیے. اور دوسرا، یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نیک پرہیزگار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنا کر ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ کر دے گا. یہ وہی بات بولے گا، یعنی وہی شخص یہ جملہ کہے گا کہ جس نے اپنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، جس کو گہری نظر حاصل نہیں ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی عمر مبارکہ 40 سال کی تھی، اور پھر 13 سال آپ مدینہ منورہ میں، مکہ المکرمہ میں مزید رہے 53 سال، پھر 10 سال مدینہ منورہ کے 63 سال. 13 سالہ مکی زندگی آپ نے جس آزمائش میں گزاری، وہ آپ کو تاریخ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر لکھی گئی کتاب کا مطالعہ کر کے جان سکتے ہیں کہ کس قدر شدید آزمائشیں تھیں. تو حبیب باری تعالیٰ ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، سب سے محبوب ترین نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر کرم آپ پر ہے، آپ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، ہر طرح کے نیک عمل کرنے والے ہیں، اس کے باوجود 13 سال تک شدید آزمائش. تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم صرف چند نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے آپ کو کیوں یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ پر لازم ہو گیا ہے کہ ہماری نیکیوں کو دیکھ کر وہ کرم فرمائے اور ہماری مرضی کے موافق ہمارے ساتھ عمل کرنا شروع کر دے، جو ہم چاہیں وہ ملنا شروع ہو جائے، جس سے ہم بچنا چاہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق اس سے ہمیں بچائے. یہ ضابطہ، یہ نظریہ غلط ہے، یہ خیال غلط ہے. اسی وجہ سے تو ہمارے ہاں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں نماز پڑھنے والا بھی اپنے زبان سے بعض اوقات اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر کے کفر کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. لہذا سوچئے، غور و تفکر کیجئے، اللہ نے کتنے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، اور مخاطب وہ صحابہ ہیں جو اولین سابقین میں جن کا شمار ہوتا ہے، جو پہلے پہلے ایمان لے کر آئے اور ان کے درجات بڑے بلند ہیں. باقی صحابہ جو بعد میں ایمان لے کر آئے ان کے درجات کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بیان فرمایا کہ صرف آپ کا ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اب اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آئیں گی، اور اس پر بھی آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، اور آپ ہی پر نہیں، آپ سے پہلے والوں پر بھی آزمائشیں آئی ہیں. تو پچھلی قوموں میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، تو اس زمانے کے کفار نے ان پہ ظلم و ستم کیے، ان کے بدن کو کاٹ دیا، ان کو آروں سے چیر دیا گیا، ان کو بہت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے. تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم امتحان لیں گے کہ کون تم ایمان میں سچا ہے اور کون ایمان کے اظہار میں جھوٹ بولنے والا ہے. تو منافقین فیل ہو گئے تھے، اور جو صحابہ کرام تھے وہ کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں انہیں پیش قدمی انہوں نے کی، اور وہ کامیاب ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے ہمارے پیشوا اور مقتدا قرار پائے. لہذا آج کے دور میں بھی بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، کہ جو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی بہن ہے، انہوں نے برقع پہن لیا، نمازیں پڑھنے لگیں، وہ غیبت چغلی جھوٹ سے محفوظ ہو گئیں، ناجائز زینت کو انہوں نے ترک کرنا شروع کیا، تو ان کو خواتین گھیر لیتی ہیں، اور ان کو مطلب دقیہ نوسی اور بڑیا اور پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازا جاتا ہے. اسی طرح کوئی نوجوان اگر دین اسلام کی طرف مائل ہو، داڑھی رکھ لے، گناہوں سے بچے، زبان کی احتیاط اس کو حاصل ہو جائے، نمازوں پہ استقامت اور پابندی اختیار کرے، تو یہ پاکیزہ چیزیں اختیار کرنا ہی ان کا معاذ اللہ ایک بہت بڑا جرم قرار پاتا ہے، اور گھر والے مخالف، گھر والوں کے رویے، ان کی نگاہیں مختلف ہو جاتی ہیں، دوست ان پہ تانہ زنی کرتے ہیں، رشتہ دار انہیں آ کر معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی حماقت کا احساس دلا رہے ہوں کہ آپ نے غلطی غلط کیا ہے، حالانکہ یہ تمام چیزیں بالکل درست ہیں، صحیح ہیں، ایسے وقت میں ایسے بھائی بہن جو دین کی طرف مائل ہوئے انہیں ان آیات پر خاص طور پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ کو بھی آزمایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس دین کی طرف مائل ہوئے اور آپ نے تہیہ کیا کہ ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم باعمل بن جائیں گے، تو سارے آپ کے قدموں کے اندر گر جائیں، کوئی آپ کا مخالف ہی نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی میں برکت شروع ہو جائے، آپ کو کوئی پریشانی محسوس ہی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، آزمائشیں آتی رہیں گی، اور ہمیں صدقو جو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور امتحان کر کے معلوم کرے گا، یعنی علیحدہ کر دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو بھی کہ جو جھوٹے ہیں، تو ہمیں کس میں شامل ہونا ہے یہ غور و تفکر کرنا ہوگا۔ تو جب ہم سچوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے تو ضرور آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس آزمائش پر پورا اترنے کا مطلب ہے، یا اس کی مطلب علامت یا صورت یہ ہے کہ جب آپ اس طرف مائل ہو گئے تو اب استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہیں اور ہر مخالفت کا سامنا کریں، اور حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے، جیسے اس زمانے کے صحابہ کرام نے بھی حکمت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، زبانیں بند کر کے اور بس لگے رہے اپنے کام میں۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی کوئی نوجوان دین کی طرف مائل ہو، کوئی بہن دین کی طرف مائل ہو، اور وہ اسی طریقے سے زبان بند کر کے بس عمل کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک وقت آئے گا جب اللہ کی طرف سے یہ آزمائشی دور ختم ہوگا۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ ضرور ایسے ایسے انعامات عطا فرمائے گا کہ جن کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یا یہ سمجھے ہوئے ہیں یا یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل کر چلے جائیں گے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ یعنی یہ جو کفر کرے، شرک کرے اور معاصی کا ارتکاب کرے، معاصیت کرے، گناہ کرے، تو کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو، یہ برے کام کرتے ہیں، ان برے کاموں کو کرتے کرتے ہم سے بچ کر بھی نکل جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور گرفت فرمائے گا، اور یہ کیا ہی برا حکم بیان کرتے ہیں، بری بات بیان کرتے ہیں کہ شاید ہم بچ کے نکل جائیں گے، ہماری گرفت نہیں ہوگی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین، کفار اور منافقین کی مذمت بیان فرمائی، جو یہی سمجھتے تھے کہ ہم اپنی چاہے کتنی ہم برائیاں کریں لیکن اپنی ذہانت کی بنا پر ہم ہمیشہ غالب رہیں گے، اپنے مال و دولت اور اپنے اولاد اور ماتحت لوگوں کی کثرت کی بنا پر ہمیں غلبہ حاصل رہے گا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح غلط کام کرتا ہے، چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور مغلوب فرماتا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید ہو، یعنی وہ یقین رکھتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں گا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی میعاد، یعنی ایک اجل، ایک مدت ضرور آنے والی ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے وہ اس یقین کو مضبوط کر کے رکھے کہ ضرور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ لہذا اس کے چونکہ اصل مخاطب صحابہ کرام ہیں، تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بالکل مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے، درست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ پوری مخلوق کو وہاں پر جمع فرمائے گا، لہذا تم ثابت قدم رہو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں کوشش کرے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو محض وہ اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے۔ کتنے نفیس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے، ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ آپ کی تمام تر جو کوشش ہے اس کا فائدہ آپ کی ذات کو ہی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عبادات کی مشقت میں مبتلا کر رہا ہے، گناہوں سے بچنے کی آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ ہر فائدے کے حصول، ہر نقصان کے پہنچنے سے بے نیاز ہے، نہ اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ ہماری طرف سے کوئی فائدہ اس کو نفع پہنچا سکتا ہے، وہ تو اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم برا عمل کرتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں اس کا فائدہ ہماری ذات کو پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ لہذا یہ بات بھی یاد رکھیے، یہاں پر بڑے نفیس انداز میں یہ بات اشارہ بھی کر دیا گیا کہ قیامت تک جتنے لوگ دین پر استقامت پذیر رہیں گے وہ معاذ اللہ یہ گمان نہ کریں کہ شاید ہم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں یا دین اسلام پر کوئی احسان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہمارا کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں، اپنی ذات پر احسان ہے، ہم اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بے نیاز ہے، وہ اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون کام کرتا ہے کون نہیں کرتا، پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے وہ کسی بھی ذریعہ اور سبب کا محتاج نہیں۔ لہٰذا ہمیشہ جو بھی نیک عمل کریں اسے اپنی آخرت کے فائدے کی نیت سے ہی کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کریں، اس کی ادائیگی میں یا ادائیگی کے بعد کبھی بھی خیال نہ آئے کہ شاید میں نے کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا کام کر لیا یا دین اسلام پر کوئی احسان کر دیا۔ نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یعنی ہمارا اس لحاظ سے کوئی کمال نہیں ہے کہ شاید ہم نے دین پر احسان کر دیا ہو یا معاذ اللہ اللہ کو فائدہ پہنچا دیا ہو، بلکہ تمام تر فائدے ہماری ذات کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں، ہم ہی دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ پائیں گے۔ لہٰذا اس قسم کا اگر فاسد خیال کسی کے ذہن میں ہو کہ وہ کچھ نیک عمل کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہو کہ شاید میں اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کر رہا ہوں یا معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے ان نیک عمال کے جواب میں میرے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے کیونکہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، تو یہ معاذ اللہ غلط خیال ہے۔ اس قسم کے خیالات کو ذہن میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ آگے شاید فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں سے سب سے بہتر تھا، یعنی جتنے بھی وہ اچھے کام کیے سب کاموں میں سے بہتر نیک عمل ہوتے ہیں۔ انسان حرام کام بھی کرتا ہے، فضول کام ہوتے ہیں، مباح کام ہوتے ہیں، اور نیک کام بھی ہوتے ہیں، اور نیک کام انسان کے تمام افعال میں سے سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ انسان کچھ دنیاوی فائدوں کے لیے کام کرتا ہے، کچھ فضول قسم کے کام ہوتے ہیں، کچھ حرام قسم کے کام ہوتے ہیں، اور کچھ اخروی فائدے کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب اعمال ضرور ہیں، اور ان میں سب سے بہترین عمل انسان کا نیک عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے، تو اس کی برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور جو اس کے اچھے اعمال تھے اس کا ان کو بہترین بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا، اور یہ بخاری کی روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ایمان لے کر آتا ہے تو اسلام اس کے سابقہ تمام قصوروں کو ختم کر دیتا ہے، یعنی جتنی خطائیں غلطیاں ہوئیں سب کے سب معاف کر دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان لانے کو ہی کافی قرار نہیں دیا، بلکہ پھر نیک عمل کو بھی قرار دیا کہ ایمان لانے سے تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے، اب ایمان لانے کے بعد بے پرواہ نہ ہو بلکہ اس کے بعد بھی نیک عمل کا سلسلہ جاری رہے۔ تو یہ وعدہ خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹا دے گا اور ہمارے اچھے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ جو پہلے کافر تھے پھر مسلمان ہوں اور نیک اعمال کریں، بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور وہ اس کے فوراً بعد کوئی نیک عمل کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کی برکت سے اس کی اس خطا کو مٹا دے گا۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ تو فرمایا کہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے، یعنی کہ کلمہ ہی نہ ہوتا تو کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوتا، لہذا خدا نخواستہ کبھی بھی کوئی خطا ہو جائے فوراً اس کے بعد 10-12 دفعہ کلمہ پاک پڑھ لے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔